Gençlik ömrün bir parçası değildir. O bir akıl, algı durumu, bir irade derecesi, bir hayal gücü yeteneği, heyecanların, kuvvet ve dinçliğin, cesaretin korkaklığa, macera isteğinin rahat ve sakin yaşama sevdasına üstünlüğüdür. Hiç kimse yalnız birkaç yıl fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları yaşlandıran, ideallerinin gömülmesidir. Yıllar cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların feda edilmesi ruhu buruşturur. Üzüntü, kuşku, nefse güvensizlik, korku ve yeis, bütün bunlar başları eğen ve ilerleyen ruhu tekrar gerisin geriye mezara götüren çok uzun yıllardır. Hepiniz inancınız kadar genç, kuşkunuz kadar yaşlı, kendinize olan güveniniz kadar genç, korkunuz kadar yaşlı, ümidiniz kadar genç, yeisiniz kadar yaşlısınız. Kalbiniz dünyadan, insanlardan ve sonsuzluktan güzellik, sevinç, cesaret, büyüklük ve güçlülük haberi aldığı sürece gençsiniz. Bütün bu hatlar yıkılmış ve yüreğinizin tam ortası kötümserlik karları ve tutuculuk buzları ile örtülmüşse, o zaman artık kesinlikle ihtiyarlamışsınızdır. göründü muhter. Kaymakam geliyor. Yanında jandarma kumandanı ile nüfusçu Osman da var. Çok yakındalar mı bari? Gel gibi geliyorlar bu tarafa. İyi, güzel. Kalkın bakalım arkadaşlar. Yürüyün, hadi durmayın. Kaymakam, harımların arasında göründü mü çavdır karşılamasını vuracaksın. Velakin dikkatli çal. Adamın ciğerine işlesin. Merak etme muhtar. Dikkat edin, 15 metre yaklaştı mı yekün arkadaşlar şapkalarını çıkaracaklar. Gelip merhaba diyecek. Biz de o zaman hep bir ağızdan sağ olu basacağız. Arkadan nasılsınız diye soracak. Sakın ha, iyiyiz demek yok. Gene sağ ol diyeceksiniz. Tabii o bizim iyi olduğumuzu biliyor. Bilmez olur mu? Bunca senedir mekteplerde okumuş. Kaymakam bu. Biliyor ama gene de soracak. Muhaşere diyeceğim. Nahiye müdürünü İdeli'de, onbaşıyı Egrek'te, kaymakamı da burada karşılamak lazım. Eğer parti reisi gelirse biraz daha aşağı ineriz. Kaymakam bey için buraya kadar münasiptir. Münasiptir. Dur! Dur anam kaymakamım! Tepip geçme gayrı bizi. Buyur ana, bir sözün mü var? Oğlum sen şimdi Garataş'a geldin, hoş geldin. İşte muhtar ehalisini ardına dizmiş, davulu zurnayı almış geliyor. Emme benim sana söyleyecek derdim var. Onlar gene dursun, ben seni dinliyorum. İstediğin gibi konuş. Gozel, hadi gidelim öyleyse. Hem yürü hem de beni dinlersin. Buyur gidelim. Bak kaymakamım, seni de bir ana doğurdu. Senin de bir anan var. Analar oğullarını severler elbet. Muhtar benim kara bayramımı bir kahvelikle odasına çağırtıp büyüdürttü bu sabah. Oğlumun adım atıp yürüyecek hali yok. Köy gurulundaki ikinci üye Haceli de alnımıza baskın yapıp gelinimi dövdü. 3,5 aylık çocuğunu düşürdü kadın kızım. Hem de bir ası kuzumuzu çaldı. Söylemesi ayıp. Muhtar kuzumuzu çaldı da ne yaptı? Kesti. Senin huzuruna getirecek bu akşam. Ayrıyeten hane başına para salındı. Kaymakamın rakı parası dediler bunun adına. Yediği halta bak şu herifin. Buna düpedüz haydutluk derler. Bizden tarafa falan konuş demiyorum. Herkes kendi başına olsun. Yalnız muhtar senden yüz bulup şımarmasın. İyi bir adam evladıysan dönüşünde önüne geçerim. Yok herkesin sakalına göre tarak vuran cımbıldak bir şeysen ne önüne geçerim ne de yüzüne bakarım. Sen şimdi sür atını git. Bizi beraber görmesin. Peki anneciğim, sen merak etme. Ben bu işi hallederim. Allah anana, babana, çoluğuna, çocuğuna bağışlasın seni. Emme kendini üzme sakın. Biz alıştık oğlum. Biz çok sabrettik. Asıl sen üzülme anneciğim. Meraklanma, ezdirmem ben seni. Hadi hoşça kal. Güle güle oğul. Güle güle. Sıraya geçin, güzel durun. Şöyle elbisesi biraz yeni olanlar başa geçsin. Yaması yırtığı bol olanlar arkaya. Dikkat edin, şapkaları çıkarın. Vur bakayım karşı yana ağlasını, ne kadar hürelin varsa göster. Şu işgüzar herifin yaptıklarına bak sen. Şu davul zurnaya. Bir de şu kalabalığa bak. El koyunu gibi dizmiş millet. Bunlar bizim insanlarımız. Bunlar bizim milletimiz. 100 yıllık çileler içinde kaybolmuş insanlar. Anlamsız, kaçak gözler. Yanmış, yıkanmamış yüzler. Sus, sus, durmaya bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. İyiyiz beyim. Seni gördük, daha iyi olduk. Merhaba, nasılsınız? Sağ olsun. Merhaba. Sağ olun da duacıyız. Merhaba küçük. Sağ ol. Merhaba. Sağ ol. Merhaba. Bir ayda gittik. Bir ayda gittik. Kezeli zilirsin. Sağ olun beyim. Sağ olun. Ne oluyoruz Osman Efendi? Dünya tersine mi döndü? Hemen ne olursa olsun asık uzuyla rakılar hazır. Ulan yaman adamsın be muhtar. Bilirim işimi. Verin elinizi öpeyim efendim. Sağ olun kaymakam, sağ olun. Canım hiç fena olan yok mu? Herkes mi iyi? Ağız alışkanlığı kaymakam bey. Sen kulak asma bu laflara. Hadi bu kadar merasim yeter. Buyurun. Yürüyüp köye girelim. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Olur mu böyle, olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Olur mu böyle, olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Diktatörler bu vatan size kalır mı? Kahrolası diktatörler bu vatan size kalır mı? Olur mu böyle, olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Olur mu böyle, olur mu kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler bu vatan size kalır mı? Kahrolası diktatörler bu vatan size kalır. Ders Belgeliği Müzesi Erzincan Belgeliği ile ders belgeliği öğrencilerinin çalışmalarından oluşacak. Hocamızın aslında ders belgeliğini yapması Erzincan belgeliğinden daha önce. Ama ders belgeliğini yaparken, yani öğrencilerini arşivleme, o konuda fikir üretme, onları işte kolların oluşması, tabii öğrenci çalışmaları ve çabalarıyla birlikte bu gelişiyor. Neden Erzincan belgeliğini yapmayayım şeklinde bir fikir oluşuyor ve bunun temellerini çok eski bir tarihten itibaren atıyor hocamız. Ve bu iki çalışma yıllardır devam ediyor. Bugün de bu projenin bir müzeye dönüşme aşamalarındayız. Yani fikir aşamasını bayağı aşmış durumda. Da Erzincan Belgeliği Müzesi'nin amaçları içerisinde aynı Darüşşafaka'nın yaptığı gibi öğrencileri doğa ve eğitim hayatı içerisinde ikisini buluşturarak bir arada tutma ve üretimlerine, kendi üretimlerine sahip çıkma, yaşamla barışık, doğayla barışık üretimlerde bulunmalar, yani öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı içerisinde bir proje. Bu anlamda Darüşşafaka'yla da aslında ilişkilendirmek istiyorum. Yani biraz toplumsal bir proje olması nedeniyle. Çünkü hocamız bunu, bu müzeyi Erzincan'ın Selike köyünde yapmayı düşünüyor. Oraya insanına bir katkı da sunacak bu işleviyle. Benim ders belgeliğiyle ve Avni Hoca'yla tanışmam bu yıl oldu. Ve ders belgeliğinin bu tarih kolu, Erzincan belgeliği, Erzincan Müzesi konusunda konuşurken de işte konu Darüşşafaka ve İş Bankası işbirliğine geldi. Bu konu benim için Darüşşafaka ayağı olarak oldukça önemliydi tabii. Ve ben bu konuda bir araştırma yapmaya karar verdim. Hocamızın desteğiyle tabii. Bu iki büyük ve köklü kuruluşun eğitim alanına yaptığı katkılar gerçekten çok önemli. Yani sadece bu okulda okuyan çocukların hayatı değil, çevreleri, ailelerinin hayatını da etkiliyor ve bulundukları çevreye farklı bakış açıları getiriyor bu durum. Bu nedenle bu çalışmaya başladık ve ben araştırmaya başladım Darüşşafaka açısından. Bir şey sorabilir miyim? Biraz kesmiş gibi olmuyor ama İş Bankası'yla Darüşşafaka'nın yolları nerede birleşiyor tarihsel olarak? Ondan bahsedeceğim. 1939 Erzincan depremi ülkemiz için çok büyük bir yıkım, çok büyük bir deprem. 30 bin kişi kadar ölü var bu depremde. Tabii yaralananlarla ve annesiz babasız kalan çok çocuk var ki o dönemde sadece babasız öğrenciler alınıyordu tabii. 1940 yılında İş Bankası bu çocukların eğitim masraflarını üstleniyor. Ve Darüşşafaka'ya kabul edilme koşullarına uyan çocuklar da Darüşşafaka'ya kabul ediliyor. Bu 1940 yılında başlıyor ve o yıl 83 çocuk Darüşşafaka'ya kabul ediliyor ve bu çocukların tüm eğitim giderleri de İş Bankası tarafından üstleniliyor. Ve Darüşşafaka'yla İş Bankası'nın böyle bir işbirliği için yollarının kesişimi de 1940 yılında başlıyor. Bu 1939 yılında, 1939 yılında zaten deprem Aralık ayında oluyor. 1940 yılında eğitime başlayan 83 çocuk başlıyor. 41 yılında bu sayı 87 öğrenciye çıkıyor ve bütün bu öğrenciler İş Bankası tarafından masrafları karşılanıyor. 1944 yılında mezun olanlarla, hepsi bunların ilk sınıflardan alınan çocuklar değil, yani lise bölümünden de alanlar var. 1940 yılında bu sayı 40'a iniyor ve 1952, 53, 53'te bu çocukların hepsi okuldan ayrıldıktan sonra, mezun olduktan sonra bu Erzincan'dan gelen çocuk kalmasa da 1983 yılına kadar İş Bankası Darüşşafaka'ya bağışlarına devam ediyor. 1983'ten sonra bir boşluk var. Bu bağışlarla ya da Darüşşafaka'yla İş Bankası işbirliğinde bir kopuş oluyor. Ta ki 2008 yılına kadar. 2008 yılında bu işbirliği 81 il, 81 öğrenci projesiyle tekrar başlıyor. Bu toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan İş Bankası eğitime çok önem veriyor. Ve Darüşşafaka'da 155 yıllık köklü bir eğitim kurumu ve bu iki büyük kurumun birlikteliği de en uzun soluklu ve en büyük projelerden biri olarak Türkiye'de konuşuluyor. Ve İş Bankası'nın katkısı da bu çocuklar için üniversite hayatlarının sonuna kadar devam ediyor. 2017 yılında bu proje kapsamında Darüşşafaka'da okutulan çocuk sayısı 618. Yani bu proje gerçekten nitelikli insan yetiştirme, kendine, ülkesine ve çevresine katkıları olan çocukların yetişmesi için çok önemli bir proje. Bu 2008 yılında bu işbirliği için imzaların atıldığı, tekrar toplantıların yapıldığı gün, bu toplantıda 1939 depreminden babasını kaybederek Darüşşafaka'ya gelen öğrencilerden Mehmet Aydın da var. O gün 84 yaşında, bugün hayatta değil. Ve daha sonrasında da okuldan mezun olduktan sonra Mehmet abimiz İş Bankası'nda çalışmış. O dönemde depremle gelen ve İş Bankası vasıtasıyla okulda okuyan öğrencilerden yaklaşık 40 kişiye de mezun olduktan sonra İş Bankası iş vermiş ve onlar İş Bankası'nın çeşitli kademelerinde mezun olduktan sonra çalışmışlar, bırakmamış. Evet, ben şu an önce Darüşşafaka Müzesi'ne gittim. Müze yetkileriyle o döneme ait belgelere ulaşmaya çalıştım. Bir anı defteri var. Bu anı defteri Hüsnü abimizin anı defteri. Ki biz Darüşşafakalılar bir dönem büyüğümüze bile abi abla diye hitap ettiğimiz için Hüsnü abi diyorum. Hüsnü abiye ait bir anı defteri ve o dönemdeki duygularını, arkadaşları duygularını, düşüncelerini bu deftere yazmışlar. Zaten ilk yola çıkışımız da bu defter üzerinden oldu. Anne Hoca da bu defterden haberdar olmuş. Bunun üzerinde konuştuk. Bundan sonra, bu dönemden ne yazık ki şu an yaşayan, bildiğimiz yaşayan kimse yok. Ancak onların tabii ki çocukları, torunları ile de iletişime geçebilirsek, onların o dönemde yaşadıkları, onların hayatına İş Bankası'nın ve Darüşşafaka'nın katkılarını öğrenebilir ve gün yüzüne çıkarabiliriz. Evet. Erzincan Belgeliği Müzesi'nin projeler içerisinde sanat enstitüleri de kurmak var. Yani bu işin eğitim kısmı. Biraz aslında Darüşşafaka İş Bankası konusunu ele almamızda bu sanat enstitüsü düşüncemizin de bayağı bir etkisi var. Darüşşafaka gibi bir yapının bu projeye düşünsel, fikri anlamda bir katkısı olabilir mi sence? Eğitime bugüne kadar 155 yıldır çok büyük katkısı olmuş bir kurumun sanat da bu eğitim kurumu için de çok önemli. Zaten İş Bankası'nın sanata verdiği önemi de biliyoruz diğer projelerden de. Bunu izliyoruz. Bu iki kuruluş konuda yararlı olacaklarına inanıyorum. Kayıtsız kalamayacaklarını düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet. Kayıtsız kalmayacaklardır. Sevgili Belgin, teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdın. Çalışmanda başarılar diliyorum. Umarım bu çalışma Erzincan Belgeliği Müzesi'nin eğitim projesinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Umarım çalışmaları tamamlayabiliriz ve gitmek istediğimiz yere kadar gidebiliriz ve o dönemden gerçekten yaşayan, o dönemin hikayelerini dinlemiş o kişilerden de geri bildirimleri alırsak bu konuda iyi çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü bir model oluşturabilirler bize. Teşekkür. Thank you.